Перша книга царів. Розділ 13. Та ось за словом Господнім прийшов з Юдеї в Бетел чоловік Божий. Саме тоді, як Єровоам стояв коло жертовника, щоб покадити. І на наказ Господній крикнув проти жертовника: «Жертовнику, жертовнику, так каже Господь, ось домові Давида народиться син на ім'я Йосія. Він заріже на тобі жерців узвиш, що кадять на тобі, і палитиме на тобі чоловічі кістки». Того ж дня дав також знак словами: «Ось знак, що так сказав Господь. Цей жертовник розсядеться, і попіл, що на ньому, розсиплеться». Як тільки цар Єровоам почув слово Божого чоловіка, що цей крикнув проти жертовника в Бетелі, простяг від жертовника руку і повелів: «Схопіть його». Але рука, що він простяг проти нього, всохла, і він не міг повернути її назад до себе. Жертовник же розсівся, і попіл з жертовника розсипався на знак, який дав Божий чоловік за наказом Господнім. Тоді цар звернувся до Божого чоловіка і сказав: «Ублагай, прошу обличчя Господа, Бога твого, і помолися за мене, щоб моя рука знов повернулась до мене». Виблагав Божий чоловік обличчя Господнє, і царева рука повернулася знову до нього і стала як перше. І сказав цар до Божого чоловіка: «Ходи зо мною до Господи і покріпись, і дам тобі гостинця». Та Божий чоловік сказав цареві: «Хоч би ти давав мені половину твого дому, я не піду з тобою. Нічого не буду ані їсти, ані пити на цім місці, бо так мені заповідано словом Господнім. Не їстимеш, мовляв, ані не питимеш нічого, і не повернешся тією дорогою, що йшов». От і пішов він іншою дорогою, не повернувся дорогою, якою прийшов у Бетел. Жив у Бетелі один старий пророк. Сини його прийшли та й оповіли йому все, що зробив Божий чоловік у Бетелі того дня. І слова, що він сказав цареві, вони теж оповіли своєму батькові. Батько спитав їх: «Яким шляхом пішов він звідси?» Сини вказали йому дорогу, якою пішов Божий чоловік, що був прийшов з Юдеї. Він повелів синам: «Сідлайте мені осла». І як осідлали йому осла, сів він на нього та й поїхав слідом за Божим чоловіком і знайшов його, як він сидів під дубом. Питає його: «Чи ти Божий чоловік, що прийшов з Юдеї?» Той відповів: «Я». І просить його: «Ходи зо мною та з'їси щось». Він же відповідає: «Не можу я повернутися з тобою і піти до тебе. Не можу нічого ні їсти, ні пити тут з тобою. Бо Господь мені наказав: не їстимеш, ані не питимеш нічого там, і не повернешся дорогою, якою прийшов». І каже той йому: «Я теж пророк, як і ти. І ангел говорив мені на наказ Господній: заверни його до себе в хату, щоб він щось з'їв і випив». Ось так обманув він його. Вернувся той до нього та їв і пив у нього. Та ось коли вони були ще за столом, прийшло слово Господнє до пророка, що завернув його. І закликав він до Божого чоловіка, що прийшов з Юдеї: «Так говорить Господь: за те, що ти спротивився Господньому велінню і не пильнував заповіді, яку заповідав тобі Господь, Бог твій, а повернувся та їв і пив на місці, про яке він сказав тобі, щоб ти не їв і не пив там, тіло твоє не ввійде до гробу батьків твоїх. І після того, як той наївся і напився, пророк осідлав йому осла, і він від'їхав. Та як уже їхав, зустрів його в дорозі лев, та й вмертвив його. І лежав його труп простягнутий на дорозі, а осел стояв коло нього. Стояв і лев коло трупа. Як же проходили люди мимо, побачили труп простягнутий на дорозі і лева, що стояв коло трупа. Прийшли вони і розповіли про це в місті, де жив старий пророк. Почувши про це, пророк, що завернув був його з дороги, сказав: «Це Божий чоловік, що спротивився Господньому велінню. Тим і видав Господь його левові, що роздер його на смерть, за словом, що Господь сказав йому. І сказав синам своїм: «Осідлайте мені осла». Ті осідлали. Він поїхав і знайшов трупа, простягнутого на дорозі. Осел же і лев стояли коло нього. Лев не жер трупа і не роздер осла. Підняв він трупа Божого чоловіка, поклав на осла та привіз назад. Отак прийшов старий пророк у своє місто, щоб оплакати та поховати його. Він поклав трупа до своєї гробниці і плакали по ньому: «Ой, братіку мій!» А поховавши його, він сказав до своїх синів: «Як вмру, то поховайте мене у гробниці, де поховано Божого чоловіка. Коло його костей покладіть мої кості, бо збудеться, напевно, слово, що він на Господнє веління крикнув проти жертовника в Бетелі та проти всіх капищ, що на узвищах у містах самарійських». Але й після цього не звернув Єровоам із своєї лихої дороги, а настановляв і далі з простих людей жерцями на висотах. Хто тільки хотів, того призначав він жерцем на узвищах. Оце ж і звело дім Єровоама до гріха, що призвів його до погибелі і заглади з лиця землі.